kailan nung ako'y di na naging sapat. Patay mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan sabihin.